हम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 16 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता वन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो हमारे प्रश्न था तुम बता दो है। तुम बता दो पुस्तक है रही है कल्याण के 3 सुगम मार्ग इस पुस्तक में जिस पृष्ठ से है हमारे तो पहली आवृत्ति है दूसरा है ये पृष्ठ कल्याण के 3 सुगम मार्ग पुस्तक जो जिन भाई बहनों ने आज खरीदी है वो तो नई आवृत्ति है। ये जिनके पास पहले से ये पुरानी पुस्तक है उनके पास तो पहली आवृत्ति होगी पहला संस्करण और अभी जो जिन्होंने खरीदी है वो है तृतीय संस्करण। तो जो प्रथम संस्करण है उसमें तो पृष्ठ संख्या 29 निकालनी है और जिनके पास नया संस्करण है उनको पृष्ठ संख्या 38 निकालनी है 38। तो ज्यादातर लोगों के पास नई पुस्तकें ही होंगी शायद तो वो 38 पहली आवृत्ति है पहली आप जिस पहली आवृत्ति है कम 29 एक पंक्ति है 30 है बात 29 पृष्ठ सबसे नीचे की पंक्ति एक सत्ता मात्र है एक सत्ता मात्र है यहाँ से पढ़ना है निकाल दिया। एक सत्ता मात्र है ये सब ने निकाल लिया। हाँ जी शुरू करो देखो पहले बात बताऊँ आपको एक संसार है एक परमात्मा है परमात्मा है और संसार नहीं है ये संसार दिखता ना इसमें नहीं है है नहीं संसार क्योंकि पहले नहीं था ऐसे जितने शरीर है पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेगा तो नहीं नहीं है इसमें ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत ना सतो विद्यते असत भावन विद्यते असत की सत्ता नहीं होती असत की सत्ता नहीं होती होता नहीं है और सत की सत्ता है सत्ता ना होना है बना परमात्मा का है और नहीं बना संसार का है। ये दो बातें समझनी बहुत जरूरी है संसार नहीं है ये शरीर फैल नहीं थे ये फिर नहीं हो जाएगी जितना संसार की वस्तु है सब नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है और परमात्मा है तो है का ही अंश आप हो इस प्रकार कहने का मतलब है अपना आप हो आप जितने हो आप में है अपना है वो परमात्मा का है और नहीं अपना ये संसार का है शरीर संसार का है आप है अपने हो साधक शरीर नहीं होता है एक नई बात है साधक शरीर नहीं होता है शरीर साधक नहीं होता है, साधक निराकार है। मरने के बाद भी साधक होता है, वो भ्रष्ट होता है। तो अगर साधक होगा शरीर तो मर जाएगा, शरीर साधक नहीं है, साधक निराकार होता है। साधक निराकार निराकार वो है और ये शरीर नहीं है। शरीर तो नहीं है और वो है। नाश तो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते। असत की सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है। सत भाव रूप है, एक है नहीं है। ये दो बात जाननी चाहिए पहले। मानव संसार तो नहीं है और परमात्मा है, तो है सत्ता मात्र है, भगवान है। इस बात यहां से शुरू होती है बात। ये बात यहां सुनूंगी, एक सत्ता मात्र है, इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक इसको मान ले रहे कि है ना परमात्मा ही है, ये सब नहीं है। ये नहीं थे नहीं मिल जाएगा, नहीं है नहीं, बालकमा नहीं है आज तो नहीं होता, नहीं है नहीं है, नहीं है उसका नाम संसार है ना उसका परमात्मा है। नहीं ना संसार और है ना परमात्मा, है दो बात है। दृढ़ता से पकड़ लो इस बात को, है ना परमात्मा है, नहीं ना संसार है। तो परमात्मा है सत्ता मात्र है और आपकी आपका स्वरूप भी सत्ता मात्र है। क्यों आप अनेक जुड़ी में जाओगे, 84 लाख जुड़ी है तो वे नहीं है, वे छूट जाएगी और आप रहोगे, आप एक रहोगे तो आपका स्वरूप सत्ता मात्र है। ध्यान में आ गया ना, नहीं आया तो बोल दो भाई, किसी के बात समझ में नहीं आए तो बोल दो, आप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र परमात्मा है। अब परमात्मा तत्व विश्वास होने से शरीर तर संसार का विश्वास निर्जीव हो जाता है पर आपका विश्वास होगा। बहुत मार्मिक बात है, सच्ची बात है। आपका है पर विचार होगा तो नहीं पर विश्वास उठ जाएगा, नहीं पर विश्वास रहेगा। हे नहीं है, संसार नहीं है और परमात्मा है, संसार नहीं है परमात्मा है। तो परमात्मा पर विश्वास होने से शरीर और संसार का विश्वास निर्जीव पर प्रतीत होता है। निर्जीव हो गया, नहीं है नहीं है, संसार और शरीर नहीं है। संसार शरीर एक जात का, आप और परमात्मा एक जात के। संसार और शरीर एक जात का और परमात्मा और आप एक जात के हो। परमात्मा का अंश आप हो, शरीर प्रकृति का अंश है, संसार के साथ एकता है। शरीर की संसार के साथ एकता है, आप ही परमात्मा के साथ एकता है। जो परमात्मा है आप है वो सत्ता मात्र है और शरीर और संसार सत्ता नहीं है। इनका होना पड़ नहीं है, इनका नहीं होना पड़े है। हरदम नहीं में जा रहा, हरदम निरंतर नहीं में जा। तो इस विश्वास होने पर संसार यह विश्वास उठ जाएगा, बड़ा भारी काम होगा। ये संसार का विश्वास निर्जीव होता ही जाता है, इसे विश्वास ठहरता ही नहीं। बालक बालक जवान हुआ, जवान बूढ़ा हुआ, बूढ़ा हुआ मर गया, मर गया भावी है। पहले फैला पहले था नहीं और मार पेट में मना और वो बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया तो सत्ता नहीं रही इसकी, इसका होना पड़ा नहीं रहेगा। ये बात बहुत दृढ़ता से मान लो सभी। संसार तो नहीं है या परमात्मा है, सार बात है, सार बात है। तो परमात्मा विश्वास होने से शरीर का संसार का विश्वास निर्जीव होता जाता है। कारण कि परमात्मा परमात्मा परस्पर विरुद्ध दो विश्वास एक साथ नहीं रह सकते, एक सत्य का विश्वास एक असत्य का। तो सत्य का विश्वास होने से असत्य का विश्वास नहीं रहता। अपने बहुत बड़ी भारी भूल है जो असत्य का विश्वास किया है। असत्य का विश्वास होने से सत्य का विश्वास नहीं होता, सत्य का विश्वास हो जाने से असत्य का विश्वास नहीं रहता। दो विरुद्ध स्वर परस्पर विरुद्ध विश्वास है, एक है एक नहीं है, दोनों विश्वास साथ में नहीं रहते। एक है का विश्वास करोगा तो नहीं का विश्वास उठ जाएगा, नहीं का विश्वास उठ जाएगा। ये बात समझ आ गई ना? है का विश्वास हो जाएगा तो नहीं का विश्वास उठ जाएगा। आज बहुत बड़ी भारी भूल ये हो रही है कि नहीं को है मान दे, इस वास्ते है का पता नहीं, है का विश्वास नहीं। तो शरीर नहीं है, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत, असत भावन असत है नहीं और सत का भाव नहीं है। तो परमात्मा है का नाम है और है का ही अंश परमात्मा का जीवात्मा है, और नहीं संसार है, नहीं का अंश शरीर है। आप दोनों है, शरीर तो नहीं है, बदलता ही हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है, और आप कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। प्रलय में महाप्रलय में भी आप नहीं बदलते, और शरीर हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। ये बदले में न रहता ही नहीं, एक क्षण में हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते। ऐसे दो रूप है। तो है का विश्वास हो जाने से ये नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है, क्योंकि दो विश्वास साथ में एक साथ नहीं रहते, नहीं रह सकते। जब साधक यह स्वीकार करता है कि परमात्मा अद्वितीय है, अब यहां से एक बात लिखना है, यहां तक दो बात बताई, एक सतर एक असत, आगे ना ध्यान में नहीं आई एक बोल दे भाई, नहीं है एक सत है एक असत है, शरीर असत है और आप सत है, संसार असत है परमात्मा सत है, परमात्मा का अंश आप है, संसार का अंश जीव है, ये सही है संसार का है दो। अब परमात्मा कैसे है, ये अद्वितीय है, परमात्मा एक ही है, अद्वितीय है, दूसरा परमात्मा नहीं है, परमात्मा के समान परमात्मा ही है, अद्वितीय है, दूसरा नहीं है कोई। अर्थात आठ बात है, अद्वितीय है और सदा है और सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वश्रुत है, सभी का है और सब जगह है। ये आठ बात है, अद्वितीय है एक, सदा है दो, सर्वसमर्थ है तीन, और सर्वज्ञ है चार, सर्वश्रुत है पांच, और सभी का है एवं सात, छह, और सात सब जगह है, सात भाई, ये सात बात है भाई, एक सर्वशक्तिमान, सात बात है। अद्वितीय है एक, सदा है दो, सर्वसमर्थ है तीन, सर्वज्ञ है चार, सर्वश्रुत है पांच, सभी का है ये छह, और सब जगह है ये सात। ये सात बातें याद कर ले रहे हो, ये परमात्मा का सात स्वरूप है। तब उस परमात्मा में सुते श्रद्धा जागृत हो जाती है। ये सात बातें ठीक समझे तो ऐसी सात बातें संसार में नहीं है। संसार सर्वसमर्थ नहीं है, अद्वितीय नहीं है, सदा नहरा नहीं है, सर्वसमर्थ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वश्रुत नहीं है, सभी का नहीं है और सब जगह नहीं है। संसार में यह नहीं है, यह सात बातें याद कर लेनी। परमात्मा में सात बातें है, वही सत्ता है, सत्ता इसी सत्ता नहीं है, और है परमात्मा है और संसार नहीं है। संसार नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, और परमात्मा है, पहले से ही है, सदा है और सदा रहेगा। आप परमात्मा का अंश हो, आपके साथ परमात्मा सदा रहेगा। क्यों? आप सत हो, सत ही परमात्मा है, और शरीर असत है, शरीर और संसार एक है, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक हो। आप सत और परमात्मा सत है, संसार असत है, शरीर असत है। संसार बदलता है, शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं, परमात्मा बदलते नहीं, ये दो बात है। ना सत हो जीते भव, ना हो जीते सदा, ये भी बात हो गई। अब परमात्मा में श्रद्धा हो जाएगी, श्रद्धा विश्वास होने पर साधक एक परमात्मा के सिवे दूसरे किसी की भी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता नहीं। परिणाम ये होगा, इस ठीक तरह समझने से आप परमात्मा की सत्ता को ही मानोगे, क्योंकि संसार सत्ता है नहीं, संसार सत्ता नहीं है। संसार तो हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही है। स्वर्ग अवस्था में बदलता है, प्रलय अवस्था में बदलता है, और महास्वर्ग में भी बदलता है, महाप्रलय में बदलता है। ये हरदम बदलता है, इतना रहता ही नहीं, और जीवात्मा कभी बदलता ही नहीं, सदा एक रूप रहता है। और परमात्मा बदलता नहीं, एक रूप रहता है। परमात्मा बदलता नहीं, संसार बदलता है। आप बदलते नहीं, संसार शरीर बदलता है। आप और शरीर दो चीज है, आप परमात्मा साथ एक है और शरीर संसार के साथ एक है। शरीर हरदम बदलता है, आप हरदम बदलते हो। शरीर बदलता है ना, शरीर हरदम बदलता है, और संसार हरदम बदलता है, और आप खुद नहीं बदलते हैं और परमात्मा नहीं बदलते हैं। परमात्मा का अंश आप है, आप ईश्वर का अंश से बहुत बार कही ये बात, पर आज समझ लो, नहीं बदलने वाले आप है और नहीं बदलने वाले परमात्मा है, और संसार बदलने वाला है और शरीर बदलने वाला है। संसार और शरीर एक है, आप और परमात्मा एक है। हाँ, ध्यान में हाँ। तो ऐसा करने से संसार पर सत्ता तो उठ जाएगी, संसार पर विश्वास नहीं रहेगा, और परमात्मा पर विश्वास होगा। विश्वास होने पर साधक एक परमात्मा से दूसरे किसी की भी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता ही नहीं, ये परिणाम होगा। इन बातों के दोनों बातों के समझने से परमात्मा की सत्ता सिद्ध हो गई, संसारी सत्ता नहीं रहेगी, ये परिणाम होगा। तो स्वतंत्र सत्ता परमात्मा की है, संसारी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं, ये स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है, ये दृढ़ हो जाएगी। साधक एक परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता ही नहीं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जैसे नींद से जगते ही स्वप्न की विस्मृति तथा जागृति की स्मृति हो जाती है, नींद से जागते ही स्वप्न की भूल जाते हैं, स्वप्न भूल जाते हो और संसार याद होता संसार है। जैसे स्वप्न भूल जाते हो ऐसे ही संसार भूल जाओगे, और जैसे जागृति याद हो जाती है ऐसे ही परमात्मा है ऐसी जागृति हो जाती है, स्मृति हो जाती है। ऐसे ही साधक के भीतर स्वतः परमात्मा है के नित्य संबंध स्मृति जागृत हो जाती है। वो है से आपका संबंध है, ये बात पहले कही है ना, आप परमात्मा के अंश है, और शरीर संसार का अंश है। शरीर और जगत बदलता है और परमात्मा आप बदलते नहीं हो। 84 लाख जुड़ी में जाने पर भी आप बदलते नहीं हो, आप एक ही रहते हो। और शरीर बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है। स्वर्ग में ही बदलता है, महासर्ग में बदलता है, और महाप्रलय में बदलता है, प्रलय में बदलता है, प्रलय में बदले में रहता। नींद में भी संसार पता शरीर बदलता है और जागृत में बदलता है, स्वप्न में बदलता है, जागृत में बदलता है, सुषुप्ति में बदलता है, ये बदलता ही रहता है। और आप स्वयं न जागृत में बदलते हैं, न स्वप्न में बदलते हैं, न सुषुप्ति में बदलते हैं, न स्वर्ग में बदलते हैं, न प्रलय में बदलते हैं, आप बदलते ही नहीं। शरीर और संसार दो है, संसार और शरीर एक है, आप और शरीर दो है। संसार की एकता शरीर की एकता के साथ में है, आपकी एकता परमात्मा के साथ एकता है। ये होने से क्या होगा कि परमात्मा की स्मृति हो जाएगी। जैसे आपकी चाबी कहीं लगी हुई है, ताला कहीं लगा, ताली कहीं रखी है, वो याद आती है वो चाबी वहां पड़ी है। चाबी को ढूंढे पहले मिली नहीं, फिर भजन बैठ गए, भजन बैठे भजन करने लगे तो स्मृति आई, चाबी तो वहां पड़ी है, वो स्मृति आई ना। ऐसे स्मृति आई को मैं तो नित्य रहने वाला हूँ, हरदम रहने वाला हूँ, और शरीर और संसार हरदम बदलने वाला है, ये स्मृति है। ये स्मृति होगी, ध्यान में आया ना, मैं और संसार हरदम, मैं और मैं संसार के साथ है, शरीर है ना, शरीर के साथ मैं है। आप शरीर से अलग थे, परमात्मा के साथ एक है, और शरीर संसार के साथ एक है। हजार साल में ये स्मृति हो जाएगी, ओ मैं तो परमात्मा से हूं, मैं तो हरदम नित्य हूं, ये स्मृति जागृत हो जाती है। स्मृति जागृत होते ही अपना नित्य निरंतर रहना अपना मालूम होगा, और संसार नित्य रहता ही नहीं ये मालूम होगा। स्मृति आते ये स्मृति की बात समझ में नहीं जाती, मन एकदम वही एकदम स्मृति। अब आज जब मैंने कही इसे बहुत स्वस्थ आ जाती स्मृति। ये गीता माया है, अर्जुन को पूछा भगवान ने, तुमने गीता सुना नहीं और मोह नष्ट हुआ कि नहीं, कस दे तो सुतम पार्थ तुम्हें चेतसा कस दे ज्ञान समोह पर नष्ट गया, तो कहता नष्ट हो मोह, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, तो मोह नष्ट होने लिया स्मृति हुई। मोह संसार के साथ शरीर के साथ अपना संबंध नहीं है, अपना संबंध परमात्मा के साथ है, ये याद हो गया, क्योंकि मैं नित्य हूं, मैं तो नित्य हूं, ये आपकी स्मृति जागृत हुई। ये स्मृति जागृत हो जाने के बाद में फिर भी स्मृति नहीं होती, बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। स्मृति जागृत हो गई, मैं परमात्मा एक है और संसार और शरीर एक है, सदांश और शरीर नाशवान है, मैं और परमात्मा अविनाशी है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, शरीर के साथ मैं नहीं हूँ, ये स्मृति जागृत हो गई। ये स्मृति जागृत हो गई तो सर्वत्र विस्मृति हो जाती है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता गीता। परमात्मा के साथ नित्य संबंध की स्मृति जागृत होते ही साधक को परमात्मा से अभिन्नता अथवा स्वाधीनता हो जाती है, स्वाधीनता तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये खास बात है, खास बात कि शरीर संसार एक और आप और परमात्मा एक, तो परमात्मा आप हरदम रहते हैं, संसार और शरीर हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता ही है, शरीर में ही बदलता है, प्रलय में बदलता है, महाशरीर में बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, और आप शरीर में बदलते हैं, महाप्रलय में बदलते हैं, नींद में नहीं बदलते, स्वप्न में भी नहीं बदलते, सुषुप्ति में नहीं बदलते, समाधि में नहीं बदलते, आप बदलते ही नहीं, आप नित्य रहने वाले हैं, आप नित्य परमात्मा का अंश है और संसार का अंश है शरीर, शरीर के संसार की एकता है, आपकी और परमात्मा की एकता है। ऑनलाइन धर्म में किसी ने नहीं आया तो बोलते भी नहीं, आगे कदम सुन ले रही है, फिर कह देंगे आप परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है, आपके साथ शरीर नहीं है, आप नहीं बदलते हैं, शरीर हर बदलता है, आप बदलते ही नहीं है। वो जो कहते हैं मैं बालक था, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हो गया, अब शरीर है वो बूढ़े के साथ बूढ़ा हो गया, आप शरीर के साथ में हाँ मैं हाँ में आ गए थे, इस बात में बालक था फिर जवान हुआ फिर बूढ़ा हुआ, ये बदला है शरीर, आप नहीं बदल रहे हो, परंतु आप शरीर साथ है बदलना मान लेते हो, शरीर बदला, शरीर मर गया मैं मर गया, आप कैसे मर गए, आप तो दूसरी में जाते हो, शरीर तो जाता नहीं, शरीर तो मर गया, तो मरता है शरीर, आप नहीं मरते, मरने से डरते हो क्यों, शरीर बने हुए हो, शरीर में नहीं हो, आप शरीर से आते हो, आज स्मृति करते होते इतनी बात गई, ये मरण का देना, आपके पास पुस्तक है ही, देवा तो पुस्तक ले लेना, हमारे पास भी पुस्तक है, किसी के पास पुस्तक न हो तो हमारे साथ पुस्तक है, वो पुस्तक ले लेना, आप ही बात है, ये स्मृति है, नित्य संबंध की स्मृति, ये स्मृति होते ही भगवान के साथ में आपका संबंध है, शरीर के साथ में संसार का संबंध है, संसार का संबंध शरीर के साथ, आपका संबंध भगवान के साथ, ये याद हो जाएगी, ये स्मृति जागृत होती है। ये बताओ ये बात मैंने पढ़ा, स्मृति जागृत हो गई, स्मृति क्या होती है? अब अपने गीता में लिखा है स्मृति, तीन बात लिखी है, मानो मैं नित्य हूँ, जीव का नित्य बना और निष्काम बना और परमात्मा का संबंध, ये तीन बात है, परमात्मा का अंश हूँ मैं, हूँ नित्य हूँ और संसार का नित्य है, निष्काम भाव बना, तीन है ने? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों की स्मृति हो जाती, ये स्मृति होगी, उसमें ऐसा लिखा है, ये स्मृति अपनी, मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान नित्य है मैं भी नित्य हूँ, संसार अनित्य है शरीर भी अनित्य है, संसार और शरीर एक है, मैं और परमात्मा एक हूँ, ये स्मृति हो जाती है। स्मृति आने पर परमात्मा के साथ नित्य संबंध की स्मृति जागृत होती होती, स्मृति जागृत होते ही साधक को परमात्मा से अभिन्नता अथवा आत्मीयता हो जाती है, अभिन्नता हो जाए परमात्मा का, अथवा मेरे है परमात्मा, ये परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ, संसार शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर संसार का है, शरीर और संसार की एकता है, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे है, परमात्मा के साथ एकता, मेरा स्मृति आई, याद आयो मैं परमात्मा के साथ एक हूँ, ये स्मृति आ जाती, परमात्मा से अभिन्नता होते ही साधक की प्रतिक्षण वर्तमान होने वाली प्राप्ति हो जाती है, मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, मानव जीवन का असली लक्ष्य है, मैं परमात्मा के साथ एक हूँ, परमात्मा हमारे साथ एक है, संसार एक साथ नहीं रहता, शरीर साथ में नहीं रहता, शरीर मर जाता है, ये आदर धर्म है बदलता रहता है। ना बालक अपना साथ रहेगा, ना जवानी साथ रहेगी, ना वृद्धावस्था साथ रहेगी, शरीर साथ रहेगा ही नहीं और परमात्मा हरदम आपके साथ है। यह बात बहुत बार कही है, मैं स्वर्ग में जाओ तो परमात्मा साथ में, नरक में जाओ तो परमात्मा साथ में, बैकुंठ में जाओ तो परमात्मा साथ में, परमात्मा साथ रहने शरीर साथ नहीं रहता, शरीर छूट जाता है, बालक बना साथ नहीं रहा, जवान साथ नहीं रही, वृद्धावन साथ नहीं रही, नहीं रहता है, परमात्मा साथ नहीं रहता है। एक बात हुई, अब दूसरी बात कह रहे हैं, इसमें सुनता शंका तो पूछ लो, इसमें जो पूछना हो पूछ लो, फिर दूसरी बात कह गए। इसके संबंध की जो जागृति है वो कैसे जागृत हो, जिसके संबंध की जागृति कैसे जागृत हो? मानो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, इसका अर्थ हुआ परमात्मा एक ही रहते हैं, जो 84 लाख जोड़े में बदलने पर भी आप एक ही रहते हैं। 84 लाख शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते, आप एक ही रहते हो। ये तो बात बहुत बार गई है, ये तो समझ महाराज जी, ये भगवान है, ये बात तो समझ में आ रही है, परमात्मा है, हम उसके अंश हैं। फिर ये समर्थि जागृत होते ही उसमें अभिन्नता और आत्मीयता हो जाती है, तो इसका मतलब हमारी समर्थि क्यों नहीं जागृत, क्या किस हिसाब से अटक रही? तो इस बात को जागृति करो, आप शरीर के साथ है परमात्मा के साथ एक है, बताओ ये आप बताओ, आप परमात्मा के साथ एक है शरीर के साथ एक है? शरीर हरदम बदलता रहा, आप कभी नहीं बदलते, तो परमात्मा कभी नहीं बदलते, संसार बदलता है और शरीर बदलता है, शरीर संसार एक है, आप और परमात्मा न बदलने वाले हो, एक हो। स्मृति आनी चाहिए, याद आनी चाहिए, हम परमात्मा के साथ एक है, याद है। ये आज तो नहीं लगती है, इतनी जो जिस तरह से ये इतनी अभिन्नता है ना, आप फरमा रहे हैं ना, इसमें समर्थि का आप कह रहे हैं, ये भाव है हम परमात्मा के हैं, तो ये बात बुद्धि से तो आ रही है, परमात्मा के अंश है, शरीर हम नहीं है, लेकिन फिर ये जिस तरह से समर्थि आप अभिन्नता और आत्मीयता हरदम रहने से वो नहीं रही थी ना, मानो आपके कहने का तात्पर्य ये समझा कि हमारा संबंध शरीर के साथ जैसा दिखता है ऐसा परमात्मा के साथ नहीं दिखता। हमारा संबंध परमात्मा के साथ एक है, शरीर के साथ एक हमारा संबंध नहीं है, परंतु हमारा संबंध शरीर के साथ दिखता है हमें, तो कमी है हमारे, इस कमी को मिटाना है, साधक करना है तो इस कमी को मिटाना है कि शरीर साथ मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा साथ हूँ। शरीर तो हरदम बदलता है, परमात्मा शरीर तो हरदम बदलता है, मैं हरदम नहीं बदलता, परमात्मा बदलते नहीं है, परमात्मा सब में रहने वाले बदलते नहीं है, हमें बदलते नहीं है, और शरीर बदलता है और संसार बदलता है, तो संसार और शरीर एक है, हम और परमात्मा एक है। इस बात को आज शरीर विचार को विचार करो, अब एक शंका है, ध्यान देना होगा, अब इस बात को अभी अभी छोड़ देते हैं, फिर कहेंगे बारह, इस बात को फिर बताएंगे। अब शंका यह है, एक शंका होती है कि जब परमात्मा सब समय में तथा सब जगह विद्यमान है, तो फिर साधक को उनसे दूरी क्यों प्रतीत होती है? आशंका हुई, जब साधक हर समय में है, हरदम नित्य रहता है, तो फिर परमात्मा से दूरी क्यों मालूम होती है, संसार के साथ एकता क्यों मालूम होती है? ये शंका, ठीक है ना, संसार दूरी क्यों माला भर देती होती है। इसका गहरा विचार करने से पता चलता है कि जब साधक मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तब उसी परमात्मा से दूरी प्रतीत होती है। मन बुद्धि इंद्रियां जो हरदम बदलने वाली है इनके द्वारा परमात्मा बदलता आता है तो परमात्मा दूरी प्रतीत होगी, और इनको छोड़ अपने द्वारा चाहता है तो फिर दूर नहीं होगी। अपने संसार के साथ में एकता और परमात्मा से भिन्नता ऐसी मालूम होती है। ये क्यों होती है कि परमात्मा को आप इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा जानना चाहते हैं, जो कि आप इस साथ हरदम नहीं रहते तो आपको परमात्मा दूरी मान रही है, और मन बुद्धि के द्वारा न होकर मैं नित्य रहता हूँ, परमात्मा नित्य रहते हैं, परमात्मा के साथ मैं हूँ, शरीर संसार के साथ है, मैं परमात्मा के साथ हूँ, शरीर हरदम बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, संसार सब बदलता है, परमात्मा बदलते नहीं है, संसार हरदम बदलता है तो शरीर हरदम बदलता है, और परमात्मा संसार में तो बदलते नहीं है, ऐसे शरीर में रहते मैं बदलता नहीं हूँ। ये याद हो जाने से मिटेगा। इनको जानना मन और बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जानना चाहते, मन और इंद्रियों से नहीं जानना चाहता, स्वयं जानोगे। स्वयं क्या हो, सत्ता मात्र। आप बात पहले कह दी थी कि सत्ता मात्र है आनंद में, वो सत्ता मात्र आप जो मैं हूँ वो हूँ है नहीं हूँ वो है वो है, ये सत्ता मात्र है। मैं हूँ तो मैं तो नहीं है, हूँ है, हूँ है जो मैं होने से हूँ है, मैं नहीं हूँ, नहीं हो तो हूँ नहीं है वो सत्ता मात्र आप हो। आपका स्वरूप सत्ता मात्र है। मैं हूँ, मैं होने से हूँ, मैं न होने से है, तू है, यह है, वह है, और मैं हूँ, मैं हूँ के साथ में संबंध है। क्या समझ में? तो हूँ मैं के साथ में हूँ है तो है के साथ आप एक है परमात्मा है, वो सत्ता मात्र है, आप सत्ता मात्र है, तो परमात्मा के साथ एकता हुई, और शरीर की संसार साथ एकता है। शरीर का जो अंग है मन और इंद्रिया और बुद्धि, इनके द्वारा आप परमात्मा को जानना चाहते है, इनके द्वारा जानना चाहते तो परमात्मा दूरी मालूम ही होगी, जिंदगी नहीं, और इनके द्वारा नहीं, और आप जो है वो है स्वरूप है, से द्वारा पढ़ते हो देखो एकदम नजीक है, परमात्मा भी है आप भी है, मन इंद्रियों के जानों के दूर हो जाए, और आपने मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा में दे आई, इनको स्मृति लगता, स्मृति से कहते हैं मैं हूँ और संसार नहीं है, मैं हूँ शरीर नहीं है, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है, आप एक है। यह स्मृति कब हुई? जब परमात्मा को अपने द्वारा जानोगे, मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा जानोगे तो परमात्मा दूरी मालूम देगी, क्योंकि ये नहीं आप ऐसा कह रही है, तो इसके द्वारा दूरी मालूम होती है। दूरी मालूम क्यों होती है कि मन इंद्रिया शरीर इंद्रिया मन बुद्धि द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तब उससे परमात्मा की दूरी प्रतीत होती है। मन इंद्रिया द्वारा हर एक बात वो मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा चाहते हो संसार की, तो वह तो ठीक है, पर परमात्मा को परमात्मा नहीं चाहते। परमात्मा को आप खुद जानोगे, खुद परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के खुद आप अंश हो, वो अंश परमात्मा के साथ एक है, उस अंश से परमात्मा को जानते एक तमान होगी। मन इंद्रियों के द्वारा जानना चाहो तो दूरी मालूम होती है। अब है समझ में, मैं हूं वो हो सत्ता आपकी, वो सत्ता एक है परमात्मा के साथ, सत्ता आपकी सत्ता और परमात्मा है एक है, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है, संसार परमात्मा शरीर में आप और आप से शरीर अलग, संस परमात्मा से संसार अलग, परमात्मा है उस पर शरीर के साथ नहीं, संसार मात्र व्यापक है, व्यापक होते हुए भी अलग है, ऐसे आप शरीर में रहते हुए भी आप नित्य है शरीर अनित्य है, तो शरीर संसार एक है, आप और परमात्मा एक है। नित्य संबंध की स्मृति जागृत होते ही साधक की परमात्मा से अभिन्नता अथवा आत्मीयता हो जाती है। हाँ। परमात्मा से अभिन्नता होते ही साधक को प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। हाँ। तो ये कहते हैं कि जब प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तो प्रेम में तो दो होते हैं, तो ये फिर आत्मीयता और अभिन्नता कैसे हुई? इनका कहने का अर्थ है कि आत्मीयता हो गई तो एक हो गया, एक ही हुआ, प्रेम में दो हो गए तो दो हो गए, प्रेम में दो नहीं होते, प्रेम में एक दो होते हैं। देखो संसार में हमारी स्थिति होती है परमात्मा के साथ दो होने से, और प्रेम की प्राप्ति होती है परमात्मा से एक होने पर, एक होने पर एकता हो जाए परमात्मा के साथ एकता, इस एकता के बाद में द्वैत होती है, तब परमात्मा प्रेम होता है। अभी हम है परमात्मा है प्रेम नहीं होगा, अभी मोह होगा किसी के साथ, शरीर संसार के साथ, परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, एक एक परमात्मा ही रह जाएंगे, एक होकर भक्तर्थ कल्पित हूँ द्वैतम, भक्तर्थ स्वीकृत हूँ द्वैतम, भक्ति के लिए द्वैत स्वीकार करोगे तब प्रेम होगा, वो हो जाएगा। फिर पहले शरीर से आप अलग हो, आप आत्मा नहीं पड़ेगी, पहली जरूरत है शरीर से आप अलग हो, शरीर की एकता संसार के साथ है, आपके साथ शरीर की एकता नहीं है, आप स्वीकार करो फिर प्रेम हो जाएगा, शरीर साथ आप एकता नहीं है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है, शरीर की एकता संसार के साथ है, शरीर की एकता संसार के साथ है, आपके साथ नहीं है, आपके साथ परमात्मा की एकता है। जब शरीर में नहीं हो अस्मृति होगी ना, तब होगा, शरीर में नहीं हो साधक शरीर नहीं होता, पहले बताई वह बात याद रखो, तुम साधक शरीर नहीं होता, क्योंकि साधक मरता है तो शरीर तो यहाँ छूट जाता है, शरीर साधक छूट होता है, आप निराकार है, निराकार परमात्मा के साथ है, और साकार शरीर है या साकार ही संसार है, तो संसार शरीर एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता है। अकेले में प्रेम कैसे होगा? अकेले में नहीं, वो प्रेम परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, एक होने पर दो होने प्रेम होता है, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम, पहले अद्वैत होता है फिर द्वैत होगा तब प्रेम होगा, पहले द्वैत होगा तो वो होगा, पहले जो द्वैत है उसमें आपकी स्थिति होगा तो संसार में वो होगा, और संसार के साथ शरीर के साथ आप नहीं रहेंगे तो परमात्मा साथ एक हो जाएंगे, एक होने पर भक्ति के लिए द्वैत होगे तो प्रेम होगा, तो एक होने उसको प्रेम होता, प्रेम एक होने पर होगा, द्वैत होने पर नहीं होगा, द्वैत होने पर वो होगा, एक होने पर प्रेम होगा, एक होकर के दो होते तो प्रेम होता है, दो होकर दो होते तो मोह होता है, दो होकर दो होते हैं तो मोह, और एक होकर दो होते हैं तो प्रेम। तो पहले एक हो जाओ, एक मेरी सत्ता परमात्मा के सिवा है ही नहीं, परमात्मा की सत्ता ही है, मेरी सत्ता है ही नहीं, फिर प्रेम होगा। ये एक होने पर ही समझ में आएगा कि पहले ही आ जाएगा? पहले को नहीं आया, पहले समझ में नहीं आता। आप परमात्मा के साथ देखो, शरणागत की बात ये बताई थी कि शरणागत क्या है, आपको याद होगा मैंने शरणागत ये कहा कि अपने आप को मिटा देना, भगवान के साथ एक हो जाना शरणागति है, अपने आप को मिटा देना, शरण भगवान के साथ एक हो जाना शरणागति। याद है कि नहीं? याद है। आप याद नहीं होगा? याद है, लेकिन इसमें ये याद के अंदर ही ये बात आ जाती है कि शरणागति अगर हो ही गए, एक ही हो गए, तो फिर तो हमारा तो जो दास्य भाव था वो कहाँ गया? वो आ जाएगा, वो असली असली होगा। एक होने पर आपका दास्य भाव असली होगा और पहले नकली होगा। जब तक एक नहीं होंगे तब आपका दास्य भाव नकली होगा, और एक होने पर दो होंगे तब असली होगा। क्यों? एक जाति हो जाओगे आप, एक होकर दो हो तो एक जाति हो जाओगे। अब आप दो होते एक जाति के नहीं हो, आप शरीर साथ एक हो तो आप जड़ हो गए, जड़ के साथ एक हो गए, परमात्मा तो है जैसे रहे, आप जड़ के साथ एक हो गए तो वो होगा, प्रेम नहीं होगा। आप जड़ का संबंध छोड़ कर परमात्मा साथ एक हो जाएंगे, एक होकर ये दो हो गए तो प्रेम होगा असली। क्यों? एक हो गए पर दोनों चेतन हो गए, एक हो पर दोनों चेतन हो गए कि नहीं? तो चेतन होकर दो होंगे तब प्रेम होगा। जड़ अपार शरीर के साथ एक रहते हो असली प्रेम नहीं होगा। अभी साधन हो जाएगा, साधन अब भी हो जाएगा, परंतु असली प्रेम नहीं होगा। साधक अभी हो जाएगा, साधक क्या? मैं परमात्मा के साथ एक हूँ, एक हूँ, संसार साथ एक नहीं हूँ, शरीर साथ एक नहीं हूँ, ऐसे बात दृढ़ता होता ठीक हो जाएगा, आप सा हो जाएगा, आप सा। प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम बनाना नहीं पड़ता, प्रेम चिंतन नहीं करना पड़ता, प्रेम बनावटी नहीं होता, आप सा होता है। प्रेम आप सा होगा, कब होगा? कि जब आपका शरीर के साथ में संबंध नहीं रहेगा, केवल परमात्मा ही हो जाएंगे, अपने आप को परमात्मा में लीन कर दोगे, उसके बाद में आपका प्रेम होगा। तो एक होना है, प्रेम होना है, असली प्रेम एक होना है परमात्मा से। जब खुद मिट ही जाएंगे तो फिर प्रेम किससे करेंगे? अब मिटे नहीं, आप मिटते नहीं है, आप मिट जाएंगे तब प्रेम होगा। मिट जाएंगे तो क्या मिट जाएंगे? कि द्वैत मिट जाएगा, शरीर के साथ आप मिट जाएंगे, शरीर के साथ मिट जाएंगे और परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। जैसे बूंद पानी में पड़ती है तो बूंद मिटती नहीं है, क्या पानी में बूंद पड़ती है बूंद मिट जाती है? समुद्र बन जाती है, समुद्र बन जाती है, वो छोटा बना मिट जाता है, छोटापना मिट जाता है, मिटती है। तो ऐसे ही भक्त क्या भगवान बन जाता है? हाँ, भगवान बन जाता है, और छोटा नहीं रहता, भगवान बन जाता है, फिर प्रेम होता है। अब आज याद करो, परमात्मा के साथ एक हो जाओगे तब प्रेम होगा। अब भाई तो भगवान बन जाएगा तो फिर भक्त कहाँ गया? भक्त परमात्मा साथ आ गया, साथ हो गया, एक घुल मिल एक हो गया, एक एक होने पर अपनी स्मृति होती है मैं हूँ, तो एक दो होता है। तो फिर दास्य भाव कहाँ गया? वो दास्य भाव रहता है, वो साथ स्मृति आई अपनी, सदाशिवा हुआ तो क्या भगवान फिर भक्त बन जाएंगे? बंजूर भगवत भगवान भक्त बन जाएगा, भगत भगवान बन जाएगा, भगत हो जाएगा भगवान, भगवान जाए भगत। ये बात अब ठीक। अब इस बात को मन करो, इतना कभी पाठ करना है, पाठ पढ़ाई करो, अब परमात्मा के चिंतन करो, राम राम राम एक बोला, राम राम राम राम राम राम राम राम एक एक हो जाओ परमात्मा के साथ ही, एक आप एक हो जाओ, एक हो जाओ फिर एक हो जाओ, फिर प्रेम होगा, फिर एक हो जाओ, शरीर के साथ में नहीं हो, कीर्तन कर लो, कीर्तन उठकर जाओ, तब जाते हुए लेना वाला यहाँ ले लो, मोबाइल लेना तो वहां ले लो, बहुत लेना यहाँ ले लो, यहाँ तैयार पूछते उसे बहुत है, आपके पास है जो लेने जरूरत हुआ नहीं, वैसे बहुत थोड़ा है, पूछना चलता है।